için dağlar derler yol açarım yar. Senin için denizleri kuruturum yar. Senin için gök kubbeyi yerlere çalarım yar. Canım iste canım bile sana kurban yar. Dağlar taşlar uçan kuşlar seni. Yapayım yar. Bir nefeste güneşleri söndüreyim yar. Çıra gibi uğrunda ben yanayım yar. Canım iste canım bile sana kurban yar. Yıldızlar yerinde güzel bırak dursun yar. Saçlar sana kurban yar. Alla beni, pulla beni, al koynuna yar. Gözüm senden başkasını görmez oldu yar. Gönlüm senden bir şey ister nasıl desem yar. Alla beni, pulla beni, al koynuna yar. Alla beni, pulla beni, al koynuna yar. Gözüm senden başka.